5 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. GroenLinks PvdA wil dat de laagst betaalde medewerkers in de zorg minimaal 16 euro per uur moeten gaan verdienen. De fractie gaat proberen om daar een meerderheid voor te krijgen in de Tweede Kamer, bij de behandeling van de voorjaarsnota. Die staat gepland voor begin juni. Volgens GroenLinks PvdA werken op dit moment zo'n 60.000 mensen in de zorg voor minder dan 16 euro per uur. De linkse combinatie vindt dat te weinig voor het belangrijke werk dat ze doen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. 1 op de 3 werkplekken in de bagagekelder van Schiphol heeft nog altijd geen tilhulp, meldt de regionale omroep NH. De luchthaven had de ambitie om voor eind april overal zo'n tilmachine neer te zetten, maar dat blijkt te ambitieus. Volgens de luchthaven komt dat omdat de robots op maat gemaakt moeten worden. En dat kost meer tijd. Bagagemedewerkers op Schiphol moeten veel tilwerk doen en hebben daardoor vaak klachten aan hun rug, schouders of nek. Vorig jaar concludeerde de arbeidsinspectie nog dat het bagagewerk nog steeds te zwaar is. Een Nederlandse vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de moordaanslag op een Spaanse politicus. Het gaat om de voormalig leider van de rechtspopulistische partij Vox. Hij werd in november vorig jaar neergeschoten, maar overleefde de aanslag. De Nederlandse vrouw zou de aanslag hebben gefinancierd en voorbereid. Ze is in Nederland opgepakt. In New York hebben politieagenten de campus van de Columbia University betreden. Studenten bezetten daar sinds begin deze week een pand van de universiteit. Ze protesteren tegen de oorlog in Gaza en de grote Amerikaanse steun voor Israël. De meeste agenten droegen een helm en sommigen hadden een zware betonschaar en handboeien bij zich. Tientallen demonstranten werden even later gearresteerd en van de campus in New York afgehaald. Het weer, in het westen nog regen met flink wat onweer. Op andere plekken is het droog, bij zo'n 12 graden. Overdag veel zon, 20 tot 27 graden. Met later een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. 20 jaar geleden verwelkomde de Europese Unie maar liefst 10 nieuwe lidstaten. Het was de grootste uitbreiding in één keer, zowel wat aantal inwoners als landen betreft. Deze historische stap bracht Oost-, Midden- en West-Europa weer samen, waardoor een einde kwam aan de splitsing sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. When the clock struck midnight on the 1st of May 2004... a whole continent burst into celebration. It was a night of promise, because Europe is promise. The promise that all Europeans can be masters of their own destiny. Our fellow Europeans in the then new member states have seen their countries transformed. In so many different ways, Europe has made you stronger, but you have made Europe so much stronger too. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 1 mei. 20 jaar geleden vond de grote uitbreidingsronde van de Europese Unie plaats, die naast Cyprus en Malta 8 voormalige communistische landen betrof. Denk aan Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Slovenië, Tsjechië en Slowakije. Politieke ontwikkelingen binnen de EU sinds 2004 zijn wat ons betreft toe aan een terugblik. Kunnen we de uitbreiding 2 decennia na dato beschouwen als een succes? En heeft dit gevolgen voor huidige kandidaat-lidstaten? Dat ga ik bespreken met in de studio Leo Paul, hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit Utrecht, met een specialisatie in Europese integratie. En vanuit de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje is daar Reinier Jaarsma, politiek analist en Balkankenner. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, voel je vrij om op elkaar te reageren? Ik zal kijken of het te lang duurt, dan haak ik in. Maar het lijkt me hartstikke leuk als jullie elkaar aanvullen waar nodig. Laat ik even beginnen bij Leo. Vandaag is het dus 20 jaar geleden dat die EU groeide van 15 naar 25 lidstaten. Met wat bekend werd als de Big Bang. Waarom noemden we dat zo? Nou, eigenlijk alleen maar omdat het zo'n grote uitbreiding was. Het was de grootste uitbreiding sinds de EU of zijn voorganger was opgericht. Ja, nou, simpel. Kleine samenvatting. Heb je daar nog een aanvulling op, Reinier? Nee, dat vat de heer Paul inderdaad heel goed samen. Ja, nou ja, Big Bang, altijd een goed woord als je in één keer zo'n grote knal maakt. Was het nou een groot moment voor Europa, Reinier, die 2004? Dat absoluut. Je moet het ook een beetje in de context van de jaren 90 zien. Het val van het communisme. Dat inderdaad al die landen er in één keer bij kwamen. Een kleine, ja, wat is het, 14 jaar na de val van het communisme in Europa. Dus dat was absoluut een historische gebeurtenis. Ja, die avond ook van de toetreding, die werd destijds natuurlijk groot belicht in de media. Golf van vreugde onder de bevolking van Boedapest tot Warschau gingen mensen in grote getale de straat op in elke nieuwe lidstaat, om dat lidmaatschap dus te vieren. Leo, kan jij je die dag of die tijd nog herinneren? Jazeker, maar je moet wel bedenken dat het vooral een feest was in de nieuwe lidstaten. Wij in West-Europa, om het maar zo te zeggen, dachten van nou, voor ons gaat er niet zoveel veranderen. Dat bleek later natuurlijk wel anders, maar het feest was vooral in de nieuwe lidstaten. Ja, wanneer herken je dat? Had je ook het idee dat het voornamelijk dus in die nieuwe lidstaten gevierd werd en niet hier? Ja, nee, dat ben ik inderdaad eens. Je zag inderdaad dat, vooral in Centraal-Europa, was waarschijnlijk het verlangen om bij de EU te komen het grootst. Mm-hmm. En ook het feest om bij de EU te komen het grootst. En ook inderdaad bij de Baltische Staten. Waren er enorme feesten inderdaad op die nacht. Maar ook in de aanloop daar naartoe. Mm-hmm. En in West-Europa was dat echt een heel stuk minder. Mensen eerst maar even de kat uit de boom kijken, inderdaad. En uiteindelijk bleek toch dat die uitbreiding een enorme impact zou hebben op de Europese politiek. Ja, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Kan je uitleggen wat er volgens hen toen te vieren viel? Waar kwam nou dat enthousiasme vandaan? Waar dachten ze aan te beginnen? Ja, ik denk dat ze ook niet zo goed wisten waar ze aan begonnen. Ik denk dat veel mensen in de nieuwe lidstaten dachten dat het paradijs op aarde was aangebroken. Dat er ineens een enorme welvaart zou ontstaan. Uiteindelijk is dat economisch gezien ook vrij goed gegaan. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je daar nog wat jaren voor nodig hebt. Dus misschien dat de eerste jaren daarna misschien nog wat teleurstelling was. Ja. Aan de andere kant, het vrij kunnen reizen in Europa was natuurlijk ook buitengewoon belangrijk. Zeker voor jonge mensen. Dat was daarvoor ook al wat makkelijker geworden. Dus die economische verwachtingen die waren zeer hoog. Maar het bleek dus een marathon, geen sprint te zijn. Reinier, jij bent natuurlijk ook door al die lidstaten wezen trekken, wezen reizen. Proefde jij enige teleurstelling dat het niet vanaf dag één één groot feest bleek te zijn? Nee, inderdaad. Dat heeft een tijdje inderdaad moeten duren voordat de mensen dat echt inzagen wat de voordelen van dat EU-lidmaatschap waren. Maar nu eenmaal, 20 jaar later, is dat wel overduidelijk gebleven, hè, zoals Ippe ook aangeeft. Economisch zijn deze landen een stuk meer verbonden geraakt aan de rest van de Europese Unie. Ja. De economie is enorm gestegen. Ook in vergelijking met de landen die toen niet bij de EU zijn gekomen. Dus bijvoorbeeld met de Westelijke Balkan en nog verder richting het oosten van Europa. Mooi moment om even een plaat te gaan draaien en tegen de mensen te zeggen: heb je hier nou een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. En dan komen we zo meteen terug en dan duiken we echt nog even lekker die historie in met z'n drieën. Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da da da. Oh, my lief, oh, put it. Je hoorde de diepte van S10 tijdens vroeg woensdag 1 mei. En in de studio Leo Paul, hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit Utrecht met een specialisatie in Europese integratie. En vanuit de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje is er Reinier Jaarsma, politiek analist en Balkankenner. En dan vraag je je af, wat doen die twee mensen daar toch? Nou, we gaan het vandaag hebben over 20 jaar geleden. Want vandaag, 20 jaar geleden, vond de grootste uitbreiding van de EU plaats. En we doen een terugblik en ook een vooruitblik over de impact daarvan. Vroeg. Merel Wilaert. Reinier, ik ga weer even bij jou beginnen. Laten we inderdaad even terugblikken. Want hoe zag het geopolitieke landschap in Europa eruit voor die grote uitbreiding van 2004? Wat je dus zag na de val van de muur, is dat de landen in Centraal-Europa, dus het centrale blok van de vier landen daarin, ook de Baltische staten en ook Slovenië, dat er ook nog bij zat, dat die met z'n allen inderdaad heel graag af wilden rekenen met hun eigen geschiedenis, met het communistische juk of in Sloveens opzicht met de geschiedenis van Joegoslavië. Ja. En dat heeft een enorm, dat was voor hun een enorme drijfveer om richting de Europese Unie te bewegen. Waarschijnlijk de meest belangrijke drijfveer uiteindelijk om al die en noodzakelijke hervormingen door te voeren. Om uiteindelijk op het niveau van de Europese Unie te komen en erbij te kunnen. Ja, dat had dan denk ik vooral te maken, zoals jij net zei, een beetje een afrekening met het verleden, een soort schone lijn, maar ook natuurlijk die economische behoefte om mee te kunnen draaien. Was iedereen er enthousiast over? Of waren er ook wel mensen in die landen te vinden die dachten, nou, van mij hoeft het eigenlijk niet zo? Nee, absoluut. Dat was destijds ook een discussie. Je kan bijvoorbeeld, als je kijkt naar Slowakije, is een land dat destijds al ook een tijdje een regering heeft gehad die ook tegen die EU-uitbreiding was. Of, althans, die zich niet achter de gedeelde Europese waarden zette. En waarbij de bevolking ook wel twijfels had. Maar kijk, iedereen wil natuurlijk die economische groei hebben, die grotere verwevenheid met de rest van Europa. Maar dat is maar een gedeelte van het pakket. Het gaat ook over de rechtsstaat? Heb je een goede rechtsstaat in het land? Hoe sta je ten opzichte van de gedeelde Europese waarden die we allemaal aanhouden? Yeah. En daar was inderdaad in een land, bijvoorbeeld als Slowakije, maar ook in al die andere landen, was daar ook wel discussie over, inderdaad. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen, zeker als je bijvoorbeeld daarvoor onderdeel was van een communistisch regime, dat je misschien opnieuw sceptisch bent om van een groot geheel weer iets uit te maken. Iets over je autonomie misschien wel in te leveren. Ook al, dat is natuurlijk een beetje een vaag begrip, maar ik kan me voorstellen dat die angst er wel was. Ja, die angst die was er dan wel. Alleen, we moeten het ook niet overdrijven. Uiteindelijk was destijds nog, we hebben misschien ook nog enigszins anders naar de Europese Unie gekeken dan vandaag de dag. Ja. We zijn nu 20 jaar verder en nu hebben we wel gezien dat het nu is ook een stuk moeilijker geworden om lid te worden van de EU. Mm-hmm. Destijds was dat perspectief er eigenlijk heel duidelijk, vooral deze landen, meteen al vanuit de jaren 90. En op het moment dat dat perspectief er is, dan is het natuurlijk ook voor die landen een stuk aantrekkelijker om er naartoe te werken. Ja. En dat heeft ook een grote rol daarin gespeeld. Dat ze ook echt wisten van dit gaat gebeuren. En als wij die noodzakelijke stappen zetten, dan kunnen we er vrij snel bij komen. Wat maakt deze uitbreiding nou uniek, Leo, in vergelijking met bijvoorbeeld de toetreding van de Scandinavische landen en Oostenrijk in de jaren 90? Nou ja, die landen konden in de jaren 90 lid worden omdat ze tijdens de Koude Oorlog min of meer neutraal waren. Dus nadat zij het lidmaatschap hadden aangevraagd, konden ze snel door de selectie, zal ik maar zeggen. Omdat het natuurlijk ook welvarende landen waren, met een markteconomie. Ja, dus die waren meer dan welkom eigenlijk. Die waren meer dan welkom. Dat werd ook wel een beetje bekeken vanuit de andere kandidaat-lidstaten. Van nou, dat gaat wel erg makkelijk en waarom moeten wij er zo lang op wachten? Ja. Maar ja, zij moesten een hele moeilijke transitie doorgaan, ook van een staatsgeleide economie naar een markteconomie. Ja. Je moet, als je lid wordt, moet je ontzettend veel hervormen. Wettelijk, markteconomie invoeren, democratie, et cetera, et cetera. Dus Vandaar dat dat voor die landen ook een lange tijd heeft geduurd. Ja, dus het was eigenlijk een veel grotere aanpassingsvermogen werd er gevraagd dan bijvoorbeeld landen die misschien al wat meer leken op de landen die al lid waren van de EU. Absoluut. Was er ook een eigen belang voor de toen nog kleinere Europese Unie zelf om toch tot deze toetreding over te gaan? Ja, er waren eigenlijk twee belangrijke redenen die genoemd werden. De veiligheid in Europa. We willen geen gedoe aan onze grenzen. Ja. En de tweede was ook wel dat men dacht van, nou ja, een grotere interne markt, dat is ook alleen maar voor ons voordelig. De Britten die er toen nog bij waren, het Verenigd Koninkrijk is altijd het land geweest dat het meest voor uitbreiding was. Want hoe meer handel, hoe beter. Oké. Dat is interessant hoe dat misschien later weer omgedraaid is. Laten we eens luisteren naar een fragment uit het NOS-journaal van 1 mei 2004... waarin de kritiek na de uitbreiding van deze landen wordt besproken. Met de ondertekening van het Verdrag van Rome in 1957 zette Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux de eerste stap op weg naar Europese eenwording. De Unie groeide door, maar de val van de Berlijnse muur in 1989 maakte de weg vrij voor deze Big Bang met 10 nieuwe leden. Maar de euforie van 15 jaar terug heeft geleidelijk aan plaatsgemaakt voor skepsis. Zo maken veel mensen zich zorgen over de kosten van de uitbreiding. Dit zijn de cijfers. In totaal zullen de huidige 15 12 miljard euro in de komende 3 jaar aan de nieuwe lidstaten overmaken. Het meeste geld gaat naar Polen. Omgerekend betekent dat een bijdrage van 10 euro per inwoner per jaar. Ja, Reinier, waren er naast die geldzorgen nog andere vormen van kritiek vanuit die dus voormalige lidstaten van de Europese Unie? Vanuit de voormalige lidstaten van de... Ja, nee... Dat heeft dan ook vooral is dat toegespitst op de rechtsstaat. Hè? Dus die twijfels in die landen, of die landen wel voldoen aan de Kopenhagen-criteria. Kijk, het waren inderdaad arme landen. Dat is dan tot daar aan toe. Maar als je bijvoorbeeld inderdaad naar Hongarije kijkt, dan waren er destijds inderdaad wel zorgen van, ja, zijn ze eigenlijk zoveel jaar na het vallen van het communisme, van het vallen van de muur, zijn ze eigenlijk nu al... Ja, kunnen we al spreken van een hele sterke rechtsstaat? En wat zou er kunnen gebeuren op het moment dat we ze toelaten? Ja. Wat voor middelen hebben we dan om ze nog binnen dat harnas te houden, als het ware? En dat ze geen terugval gaan maken, omdat ze denken van, hey, we zijn er nu eenmaal binnen. Nu hoeft het niet meer, nu kunnen we die hervorming opzij schuiven. Dus ja, die zorgen die waren er ook wel degelijk in 2004. En uiteindelijk ook niet voor niets, ja. Zo blijkt. Ja, ja, precies, want zeker over Hongarije kunnen we eigenlijk zeggen dat het zich misschien ook wel zo heeft uitgerold als dat de angst die ervoor was, Leo. Ja, maar in 2000, of laten we zeggen 20 jaar geleden, was Hongarije nog een land waar niet zoveel mee aan de hand was. Er waren andere landen waar meer zorgen over waren. Roemenië en Bulgarije bijvoorbeeld konden niet meedoen in 2004. Mm-hmm. Die moesten nog 3 jaar wachten. Juist om deze redenen. De twijfels over rechtsstaat en over corruptie. Maar dat is inderdaad een terecht punt. Je hebt een enorme wortel als je bezig bent met besprekingen met die landen. Dan kun je zeggen, je kunt alleen maar toetreden als je door allerlei hoepels springt. Maar zodra ze lid zijn, ja, dan zijn de instrumenten beperkt. Kun je wat geld achterhouden of je kunt wat stemrecht ontnemen. Maar daar is dan weer vetorecht op van andere landen. Dus dat is inderdaad een van de grote problemen gebleken na deze uitbreiding. En dat speelt natuurlijk ook bij de toekomstige uitbreiding. Die zorgen daarover. Ja, we gaan het zo meteen ook nog hebben over die hoepels. Hongarije kunnen we misschien wat kritische kanttekeningen bijzetten. Dat geldt trouwens voor elk land natuurlijk. Maar Reiniers, over Polen kunnen we eigenlijk best wel enthousiast zijn, toch? Die hebben best wel een grote transformatie doorgemaakt. Absoluut, ja. Als je kijkt inderdaad van waar die zijn gekomen en waar die nu uiteindelijk zijn beland, hebben die een enorme veranderingen doorgemaakt. Mm-hmm. Maar ook niet altijd met grote stappen vooruit of zo. Hè. Je ziet ook dat het blijft een soort van aanpassingsproces. Hè. Dus dan is er een hele tijd van waarbij het heel goed lijkt te gaan met de hervorming en met de economie. En dan komt er ook weer op een gegeven moment toch weer die terugval. Hè. En dat hebben we natuurlijk ook in Polen gezien. Met de PiS-regering die daar, wat zou het zijn, volgens mij bijna 10 jaar aan de macht is geweest. Ja. In die tijd een heleboel van de veranderingen die in de aanloop na 2004 waren doorgevoerd. Toch heeft geprobeerd terug te draaien. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat dat proces dat gaat met vallen en opstaan. Zeker bij Polen is misschien wel interessant dat toen zij toetraden, dat er zeker in Nederland best wel snel een soort cynisme ontstond in bijvoorbeeld veel beroepsgroepen waar in één keer heel veel Polen aan de slag gingen. Daar werd nogal kritisch op gereageerd. Kijk Leo even aan. Toch heb ik het idee dat dat tegelijkertijd wel iets zegt over hoe snel Polen zich gewoon in die EU vestigde en zich inderdaad ging uitspreiden en ging meten aan de EU. Ja, Polen is eigenlijk wat dat betreft het meest succesvol. De economie is verdubbeld sinds 2004, dat is nogal wat. En inderdaad, er zijn veel arbeidsmigranten gekomen, ook naar Nederland. Op een gegeven moment wordt de loonkloof kleiner en dan zie je dat er ook minder Polen komen, maar meer Roemenen en Bulgaren. Mm. Maar zeker in die tijd werden door sommige beroepsgroepen gezien als een mogelijke verdringing op de arbeidsmarkt. Ja, want zij boden misschien werk voor net minder geld aan en de gevestigde schilders of bouwvakkers in Nederland werden daar zenuwachtig van. Die werden daar zenuwachtig van. Tegenwoordig kijken we daar denk ik anders tegenaan, omdat we alleen maar arbeidstekorten hebben en dat we blij mogen zijn dat er zoveel arbeidsmigranten zijn. In sommige sectoren is er nog steeds sprake van een zekere concurrentie, hoor. Als het gaat om vervoer bijvoorbeeld. Mm. In Nederland heb je misschien niet zoveel vrachtwagens meer die rondrijden met een Nederlandse chauffeur. Ja. Reinier, we hadden het net al over een aantal hoepels waar landen doorheen moeten, hè, als ze lid willen worden. Er werden heel veel aanpassingen vereist, hè, aan de toetredende landen. Zeker die landen die uiteengevallen waren na de Sovjet-Unie. We hadden al besproken, rechtsstaat was een groot onderdeel van kunnen ze dat aan. Economisch moeten ze mee kunnen draaien. Bestaan er eigenlijk een soort van vaste regels of toetredingscriteria waaraan een land moet voldoen, Reinier? Ja, absoluut. En dat is een enorme verzameling wetten. En dat wordt met een moeilijk woord wat dat dan harmoniseren genoemd. Dus het idee dat jij als land je aan moet passen aan die enorme wetgeving van de Europese Unie, dat je eigen je eigen wetgeving daar helemaal naar moet voegen. Mm. Dus dat is daar een belangrijk onderdeel van. En dat is dan opgesplitst eigenlijk per thema. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld thema visserij, je hebt een thema rechtsstaat, je hebt een thema mediavrijheid, et cetera. En dus de EU kijkt eigenlijk naar elk van die thema's. Dat worden dan hoofdstukken genoemd. En dan kijken ze van, nou, hoe ver ben je nu? In hoe ver sta je van de Europese Unie af? En wat moet je nu gaan doen in de komende zoveel jaar? Om stappen te zetten richting dat proces, zodat jullie dichter bij de EU komen. En dat is een enorm technocratisch en een enorm uitvoerig proces inderdaad, waar heel veel jaren overheen gaat. Kijk, als je kijkt voor die landen van Centraal-Europa bijvoorbeeld, die hebben daar uiteindelijk zo net wat meer dan 10 jaar over gedaan. Kijk je hoe lang dat nu duurt, dan duurt dat nu een stuk langer. Ja. Dus je ziet ook dat wij als Europese Unie, dat men heeft geleerd van de ervaring van destijds, dat eigenlijk dat proces nog veel robuuster moet worden. En dat er nog meer moet worden gekeken van, hoe staat het nou echt met de harmonisering van de wetgeving in die landen. Dus dat hele dikke pakket aan toetredingsregels is eigenlijk nog steeds niet voldoende om echt dat helemaal dicht te timmeren, dat het niet later alsnog zo kan gaan verlopen als met Hongarije bijvoorbeeld, Leo? Ja, want zeker als het gaat om de rechtsstaat het omgaan met minderheden. Mm. Je kunt van alles beloven, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering daarvan. Yeah. De regels zijn daar. Hè. Dat is een dik pakket van meer dan 300.000 pagina's. Het zijn overigens geen onderhandelingen. Het is inderdaad doorlopen van al die hoofdstukken. En als er een hoofdstuk, bijvoorbeeld visserij, is afgesloten, dan wordt er een vinkje gezet. Dus aan het eind van dat proces ben je eigenlijk helemaal klaar voor het lidmaatschap op papier. Maar ja, dan begint de tijd dat je lid bent van de Europese Unie. En dan kan je van alles doen. Inperking van de media bijvoorbeeld. En dan zitten we in een moeilijke situatie. Vandaar dat bij de huidige uitbreiding men in principe nog hetzelfde proces doorloopt. Al die hoofdstukken aflopen. maar wel heeft gezegd van nou, die rechtsstaat, dat vinden we zo belangrijk. Dat gaan we belangrijker maken dan we destijds in 2004 hebben gedaan. Ja, dat zorgt dus ook voor nog langere procedures. Maar het zegt ook iets over de volhardendheid waarin toch landen echt heel graag lid willen worden. Men haakt niet af. Nee, ik zie Leo een beetje schudden. Dat is per land verschillend. Ja. Een land als Servië, maar Reinier kent dat beter, denk ik. Heeft altijd twee gezichten. President Vučić die roept altijd voortdurend dat hij ontzettend graag lid wil worden van de Europese Unie. En hij zegt het een in de ene kamer en hij loopt naar de andere kamer. En hij zegt volstrekt het tegenovergestelde. Dus wat dat betreft is die onbetrouwbare te noemen. Reinier, heb je daar inderdaad een aanvulling op? Nee, dat is inderdaad zo. Kijk, als naar buiten toe zeggen inderdaad al deze landen, al die kandidaat-lidstaten, die zeggen van ja, we willen dolgraag bij de Europese Unie. We willen inderdaad die hervormingen doorvoeren. Nou is Servië inderdaad wel het schoolvoorbeeld van een land dat dat wel zegt, maar daar niet naar handelt. Mm. Wat Servië eigenlijk over de laatste 10 jaar heeft gedaan, is eigenlijk steeds verder van de Europese Unie juist afstappen. Steeds verder de banden met Rusland aanhalen. En zelfs na de laatste inval in Oekraïne blijft Servië dat doen. Dus ja, dan kan je inderdaad wel naar buiten toe dat aangeven. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om van welke vorderingen maak je nou echt? En Servië is een mooi voorbeeld van dat je ook gewoon achteruitgang kunt maken. Dus dat je nog verder van de EU eigenlijk af komt te staan. Ja, dus je kan wel willen toetreden, maar daar lijkt het eigenlijk helemaal niet op. Wat is dan de reden om daar toch de hele tijd hardop mee te blijven spelen? Nou ja, daar zijn verschillende redenen voor. Kijk, ten eerste wordt er in het geval van Servië gedacht van ja, als wij ze er niet bij betrekken, dan gooien we eigenlijk de deur open voor Rusland en ook voor China om dan de banden met hun aan te halen. En dat moet je ook niet hebben. En het probleem met dat argument is alleen dat weet Vučić ook heel goed. Dus Vučić en de Servische regering die weten heel erg goed dat Europa in een soort van lastig parket daarmee zit. Dat ze ook niet de deur kunnen sluiten richting Servië, zoals bijvoorbeeld met Turkije hebben gedaan. Wat je echt zegt van nou, we bevriezen die onderhandelingen. Jullie doen er eigenlijk niks meer aan om bij de Europese Unie te komen. Dan is er altijd de angst van maar dan gooi je eigenlijk de deur wagenwijd open voor Rusland. Om te gaan rommelen in Servië. En dat gaat ook. De veiligheidsrisico's uiteindelijk zitten daaraan verbonden. Hè? Want je hebt nog altijd de situatie in Bosnië. Je hebt nog altijd de situatie in Kosovo die instabiel is. En dat speelt uiteindelijk. Is dat dan het grootste argument om toch formeel te blijven onderhandelen met Servië? Ja, dus het is eigenlijk een soort van kiezen tussen kwaden en dan daar een afweging maken, Leo. Zeker. En de Europese Unie, met name de commissie, die wat dat betreft een beetje de leiding neemt bij zo'n proces, zegt ook van ja, laat eerst maar eens zien dat je onderling ook eruit komt. Hè. Probeer nou maar eens onderling, met name wat betreft de westelijke Balkanlanden, tot een soort mini-EU te komen. En dat moet je uiteindelijk allemaal toch doorvoeren. Mm-hmm. Zodat we ook zien dat je echt erbij wilt. Hè. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat je allerlei politieke conflicten moet oplossen. Hè. Servië, Kosovo, dat is natuurlijk de meest bekende, maar zo zijn er meer. Bulgarije zegt van, hoezo Macedonische taal? Dat is gewoon Bulgaars. Mm. Dus we zijn er eigenlijk op de westelijke Balkan veel meer problemen dan er destijds waren met de landen die in 2004 toetraden. En die wilden ook, denk ik, echt. Die zagen alle voordelen, die waren bereid om hervormingen door te voeren, omdat lidmaatschap zo belangrijk was in de huidige landen. Het is ook natuurlijk alweer 20 jaar geleden. En in 20 jaar gebeurt er heel veel. Of er gebeurt juist weinig, waardoor eigenlijk oude conflicten misschien nog dieper geworteld worden. Zoals de discussies over taal of politieke gevoeligheden zijn er natuurlijk niet altijd minder op geworden de laatste 20 jaar. Nee, maar bij de landen die in 2004 toetraden, waren die problemen er veel minder. Mm. Wat we wel hadden, dat was bijvoorbeeld de Hongaarse minderheid in Roemenië. Dat is dan een land dat 3 jaar later toetrad. Maar juist door impulsen van de Europese Unie is die situatie verbeterd van minderheden. Het bekendste voorbeeld is eigenlijk omgang met de Russen in Estland en Letland. Die landen wilden vrij radicale taalwetten doorvoeren. Daarvan heeft de EU in dat toetredingsproces gezegd van nee, dat moet echt een tandje minder, want anders dan kun je geen lid worden. Ja. We hebben ons ook bereid om dat destijds door te voeren. Reinier, even inderdaad over die Russen, want wat was eigenlijk de reactie van Rusland op de toetreding toenmaals in 2004 van landen die misschien daarvoor wel bij Rusland aangesloten waren? Ja, Rusland die heeft dat eigenlijk toen al gezien. Hè. Niet zozeer zoals ze dat nu zien. Maar toen zagen ze het ook al in dat licht van hè, het is een soort van uitbreiding richting ons toe. Mm. En jullie komen eigenlijk in onze invloedssfeer terecht. Hè. Dat was destijds nog niet zodanig uitgesproken, omdat Rusland zelf ook nog in een soort van transitie zat. Ik zou zeggen tot en met 2008. Hè. Dus dat is 4 jaar later. Hè. Dan valt Rusland Georgië binnen. Mm. En dat is eigenlijk het moment waarop je echt heel duidelijk ziet dat Rusland zich heel erg ook afkeert tegen die EU-uitbreiding. Want hè, er wordt natuurlijk ook Georgië is nu ook toch een land waar we mee praten uiteindelijk om die bij de Europese Unie te betrekken. Ja, en toen heeft Rusland inderdaad al in die aanloop na 2004 heeft natuurlijk, of die aanloop na 2008, tussen 2004 en 2008, heeft natuurlijk gezien van ja, ze komen nu wel heel erg dichtbij. Ja. En ja, daar is die hele, is uiteindelijk de hele buitenlandpolitiek ook opgezetteld. Hè. Dus ze zeggen inderdaad naar buiten toe, ja, het gaat vooral om NAVO-uitbreiding, hè, waar we tegen zijn. De dreiging van de NAVO, daar wordt het eigenlijk op gegooid, ja. Daar wordt op gegooid, maar dat betekent niet dat dan de Europese Unie zich zomaar vrij zou uit kunnen breiden. En dat heb je ook met Oekraïne bijvoorbeeld gezien toen we het in Nederland het referendum hebben gehad over het associatieverdrag met Oekraïne. Dat had verder niks met de NAVO te maken, maar daar heeft Rusland ook zeer actief tegen gelobbyd om dat tegen te houden. Om dat te bemoeilijken, ja. Denk je ook, Leo, dat het meer daarin zit? Dus dat het inderdaad veel groter is dan dat NAVO-narratief? Ja, NAVO is denk ik wel het belangrijkste voor Rusland, maar zeker ook EU. Want ja, vaak gaat dat samen. Hè? De meeste EU-landen zijn natuurlijk ook NAVO-lid of allemaal. Dat klopt wel. Kijk, Oekraïne heeft natuurlijk diverse opstanden gehad. Hè? Oranje Revolutie bijvoorbeeld. Die echt gingen over wat wil de meerderheid van de bevolking. Hè? En dus bijvoorbeeld bij de Maidan-opstand was het volkomen duidelijk. De bevolking, of een groot deel van de bevolking, wilde een Europese oriëntatie. De president ging daar aanvankelijk mee en kreeg toen een seintje vanuit Moskou van nou, dat is niet de bedoeling. En trok dat verdrag weer in. Dus dat geeft aan dat ook voor Rusland die EU-uitbreiding een signaal is van ze oriënteren zich op het Westen in plaats van op ons. Of eigenlijk willen we een soort neutrale toestand, zodat wij wel een soort van geopolitieke invloedssfeer hebben. Hè? Maar dat is wat veel mensen, met name jongere mensen, absoluut niet willen. Ja, en dan gaat het dus niet alleen maar over al dan niet militaire dreigingen, maar het gaat ook over economische belangen, neem ik aan. Het is altijd fijn om bondgenoten te hebben of af te dwingen in misschien het geval van Rusland. We gaan zo meteen ook even vooruitblikken. Oekraïne komt natuurlijk ongetwijfeld voorbij. Georgië misschien ook nog wel. Heb je een vraag aan de andere kant van de radio? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app en dan zijn wij zo weer bij je terug. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, we hebben ook altijd tijd voor wat anders. Nederland gaat vanaf vandaag meer bijdragen aan de NAVO-missie in Irak. Brigadegeneraal Cas Schreurs wordt bevelhebber van de missie en ook worden er extra helikopters gestuurd. Afgelopen januari versterkte Nederland de missie al eens met 145 militairen. De NAVO-missie in Irak loopt sinds 2014 en is bedoeld om de veiligheidssector in het land te versterken. Sinds de oorlog in Gaza lopen de spanningen in het land weer op. En daarom hoor je nu Otis Redding met Security. Don't want no money right now. Ja, je luistert naar Vroeg van woensdag 1 mei. En vandaag vieren we het 20-jarig jubileum van de grootste uitbreiding in de Europese Unie tot nu toe. Waarbij maar liefst 10 landen tegelijkertijd lid werden. Wat heeft dit inmiddels opgeleverd? En waarom duurt het zo lang voor de landen die momenteel kandidaat zijn en graag lid willen worden? Dat bespreek ik met Leo Paul, hoofddocent Sociale Geografie, met een specialisatie in Europese integratie. En met Reinier Jaarsma, politiek analist en Balkankenner, die inbelt vanuit de hoofdstad van Noord-Macedonië, Skopje. En wij zijn er nog steeds, dus mocht je een vraag hebben, stel die dan vooral. En dat is gebeurd, want ja, het gaat over de EU. Vroege vragen. Ja, Reinier, ik ga bij jou beginnen. Het is een vraag van Peter. Er zijn veel landen uit het oosten bijgekomen in Europa. Heeft dit nou ook de machtsverhoudingen heel erg veranderd? Ja, nee, absoluut. Je ziet dat het machtscentrum binnen de Europese Unie steeds verder naar het oosten opschuift. Dat is dus al in 2004 gebeurd. Dat is dan ook nog een keer gebeurd in 2007, toen Bulgarije en Roemenië erbij zijn gekomen. Kijk, als je geografisch kijkt, je kan ook niet naar het westen uitbreiden. Daar zijn niet zoveel landen die bij de EU zouden kunnen komen. Nou, je hebt IJsland, ja. Wat uiteindelijk is stopgezet. Dus ja, je moet wel naar het oosten uitbreiden. Ja, en daarmee verleg je natuurlijk ook het evenwicht. Als je kijkt van wat is nou eigenlijk het centrum van Europa, helemaal als die Balkanlanden er ook bij zouden komen en Oekraïne. Mm. Ja, dan zit je ergens in Boedapest, je zit ergens misschien in Wenen, ja, of in Bratislava. Ja. Dus dat centrum dat schuift ook geografisch steeds verder naar het oosten op. En daarmee ook de machtspolitiek, de politieke verhoudingen. Want al die landen, ja, die krijgen ook gewoon een veto, bijvoorbeeld op buitenlandsbeleid. Ze krijgen vertegenwoordiging in het Europees Parlement. Ze moeten natuurlijk een commissaris allemaal af kunnen leveren. Ja. Dus ja, dat verschuift absoluut. Ja. Ja, dus dat gaat uiteindelijk ook enigszins wel ten koste van onze invloed natuurlijk. Hè? Want wij, en Nederland zal bijvoorbeeld, als die landen erbij komen, ja, dan moeten wij bijvoorbeeld plek in het Europees Parlement afstaan aan die nieuwe landen. Tenzij je zegt van ja, we gaan gewoon ook meer mensen in dat Europees Parlement. Hè? Dus meer parlementariërs eraan toevoegen. Ja, maar uiteindelijk verhoudingsgewijs verlies je aan invloed ten opzichte van Oost-Europa. En die machtsverhoudingen, op wat voor momenten zie je dat nou? Op wat voor momenten komt het bovendrijven dat die verhoudingen toch wel verschoven zijn? Ik denk dat het meest duidelijke voorbeeld is de Russische inval, de laatste Russische inval in Oekraïne. Dat je echt ziet dat bijvoorbeeld de Baltische staten nu een hele grote invloed hebben op de manier waarop wij ook in het Westen daarnaar kijken. Mm. Er is in het Westen natuurlijk jarenlang naar die problematiek gekeken als van ja, dat zeggen jullie wel in de Baltische staten, ja, dat zeggen jullie wel in Oost-Europa, maar wij kijken daar toch een beetje anders tegenaan. Wij denken van ja, jullie doen dat misschien toch meer vanuit eigen belang of zo. En die dreiging die is niet zo heel erg sterk. En je ziet dat met die landen erbij en een Verenigd Koninkrijk eruit. Dat is echt veel meer wat veel meer op waarde geschat nu. En ja, natuurlijk, ja, ook wel logisch naar wat er is gebeurd. Maar deze landen die zeggen dat niet sinds 2022. Hè. Die landen die zeggen dat al sinds toetreding. Van pas daar alsjeblieft voor op. En treed harder op tegen de Russische Federatie. Ik krijg een vraag van Nina. Die ga ik aan jou stellen, Leo. Omdat ik denk dat die hier wel mooi op aansluit. Wordt het Westen door die Oosterse landen ook als arrogant beschouwd? Dat kan ik me best voorstellen. Als je wat later toetreedt en je geeft dus blijkbaar al jaren aan van hallo, wij kennen dat land, luister nou eens naar ons. En dat we dat toch eigenlijk al die tijd geweigerd hebben. Ja, het was heel grappig hoe dat ging de eerste jaren nadat ze lid waren geworden. Toen bleken ze ook een mening te hebben. Ja. En met name president Chirac van Frankrijk had een soort houding van ja, wacht eens eventjes, jullie mogen blij zijn dat je erbij bent. Maar nog even rustig achter in de klas blijven zitten. Mm. En ja, dat was een. Dat is ook best arrogant te noemen. Dat toch? Is absoluut arrogant. Dat is absoluut arrogant. Dus wij moesten ook in het Westen wennen aan het feit dat de EU groter was geworden. En dat er inderdaad ook andere geluiden waren. Ik denk dat we inmiddels kunnen zeggen dat we blij mogen zijn dat die andere geluiden er ook zijn. Hè? Want zeker wat Reinier hier ook zei. De invloed van Polen, maar met name ook de Baltische landen. Wat betreft wat er gaande is in Rusland. Ja, we mogen daar blij om zijn dat daar altijd de aandacht voor gebleven is. Hè. Men is daar ook gedwongen om meer een politiek te ontwikkelen richting Oost-Europa of richting wat er nog niet bij was. Mm. Maar absoluut arrogant. Ik denk dat we daar inmiddels wel aan gewend zijn, hoor. Neem Polen, dat is natuurlijk het grootste land dat toetrad. Men spreekt tegenwoordig wel van de Weimar-driehoek. En dan gaat het over Frankrijk, Duitsland, Polen. Dat is 40% van de EU-bevolking. Ja. Dat is een belangrijk blok. Ja, en daarin is toch die machtsverhouding richting Polen getrokken. Ja. Reinier, ik snap dat we dat waarschijnlijk niet voor elk land kunnen zeggen. Maar Boris vraagt zich af hoe die nieuwe lidstaten na 20 jaar dit evalueren. Heb je daar misschien een voorbeeld van mensen die, of lidstaten die heel tevreden zijn gebleken, of lidstaten die toch nog wel af en toe een beetje op de tanden moeten knarsen? Ja, je ziet eigenlijk dat het heel erg verschillend is. Mm. Dus bijvoorbeeld landen in Baltische Staten, de Baltische Staten, die zijn, daar bestaat eigenlijk geen enkele twijfel bij. Die zijn heel erg blij dat ze uiteindelijk bij de EU zijn gekomen. En die discussie die speelt daar eigenlijk niet verder. Terwijl je bijvoorbeeld natuurlijk een land als Hongarije, daar wordt wel openlijk aan getwijfeld van, willen we eigenlijk nog wel bij de EU? Kijk, natuurlijk willen ze bij de EU, alleen al die gedeelde waarden als het ware, dan heeft de regering in Hongarije heeft zich daar zo lang nu tegen afgezet. Ja, dat ook de bevolking zoiets begint te hebben van, het dictaat van Brussel en dergelijke. Dus dat soort geluiden, dat hoor je wel in een land bijvoorbeeld als Hongarije. Maar ik moet zeggen, dat is wel, denk ik, de uitzondering, hoor. Dat, en zelfs in Hongarije zie je dat het overgrote meerderheid van de bevolking wil wel gewoon bij de EU blijven. Er is geen sprake in een van deze landen dat ze zouden doen wat het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan. Nee. Daar is geen sprake van. Nee, maar dat is wel wat Leo natuurlijk net benoemde, van als je eenmaal lid bent, dan ben je wel binnen. En daarna wordt het eigenlijk hartstikke lastig. Kan je er eigenlijk uitgezet worden? Is dat ook maar in een scenario denkbaar, Leo? Nee, dat is niet mogelijk. Nee, dus je komt toch dan in een soort sanctieachtige situatie terecht. Oké, laten we luisteren naar een gesprek van Frans Timmermans in Op1 van vorig jaar, waarin hij praat over zijn ontmoeting met president Zelensky van Oekraïne en het lidmaatschap van dat land. Nou, ik heb ook aan hem uitgelegd dat er natuurlijk heel veel Europese politici zijn die hem dat lidmaatschap van harte toewensen en het ook gunnen. En soms ook opmerkingen maken dat het in een paar jaar kan gebeuren. Maar ik heb hem uitgelegd, ik heb al in mijn werk vaker met uitbreidingen te maken gehad en eraan gewerkt. Het is een heel ingewikkeld en diepgaand proces dat niet heel snel kan. We kunnen dit nu wel versnellen, we zullen ook wel moeten. Maar dat kan niet in een korte tijd, zeker niet in een land met de uitdagingen waar Oekraïne voor staat. Ja, die uitdagingen, dit is natuurlijk van vorig jaar. Dat doelde vooral op de oorlog met Rusland. Maar ik krijg een bericht binnen van Gert Schuurman. Ik leg hem even aan jou voor, Reinier. En misschien dat jij er later nog een aanvulling op play ook. In vredestijd zou niemand erover gepraktiseerd hebben om Oekraïne tot de EU toe te laten. Denk aan bijvoorbeeld corruptie, culturele verschillen. Oekraïne toelaten is spelen met vuur. Waarom beperken we het niet tot steun aan dit land? Hoe kijk jij daar naar, Gert? Of Gert, Reinier, is van Gert het bericht? Ja, nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, toen wij het associatieverdrag met Oekraïne hebben gesloten, daar wordt inderdaad niet over EU-uitbreiding gerept met Oekraïne. Maar het idee bestond natuurlijk al veel langer, hè, om ook richting Oekraïne uit te breiden. En kijk, uiteindelijk staat EU-lidmaatschap ook gewoon open. Het is vrij binnen alle landen die zich op het Europese continent liggen, om bij de Europese Unie te komen. En dan kan je inderdaad wel zeggen van kijk naar de veiligheidssituatie en we moeten dan eigenlijk Oekraïne er niet bij houden. Maar dan geef je natuurlijk toe aan Poetin en dan geef je toe aan Rusland op het moment dat je dat doet. En dat kan je ook niet maken ten opzichte van de bevolking in Oekraïne. Die al jarenlang aangeeft graag bij de Europese Unie te willen. En dat is sinds natuurlijk de oorlog is dat ook alleen maar toegenomen. Ja, zeker. En dat kan je inderdaad moeilijk zeggen ten opzichte van Oekraïne. Van iedereen mag erbij, maar jullie eigenlijk niet, want Rusland. Die betrekkingen die zijn puur met dat land alleen. En die moet je in dat kader ook zien. Ja, Leo, ik ga toch even naar jou, want Ik hoor helemaal wat Reinier zegt. Maar het is natuurlijk niet zo dat er skepsis was over de toetreding van Oekraïne sinds de invasie van Rusland. Er waren wel degelijk geluiden over, nou, Oekraïne heeft nog een hoop werk te verzetten. Er was inderdaad sprake van veel corruptie. Het was ook lang niet altijd duidelijk of alle neuzen wel dezelfde kant op stonden. Of heb ik dat mis? Nee, zeker. En natuurlijk is de invasie is een katalysator geworden. Het was natuurlijk ongelooflijk dat Ursula von der Leyen een paar maanden later al naar Kiev ging en min of meer het lidmaatschap aanbood. Ze zijn natuurlijk in een recordtijd ook kandidaatlid geworden. Terwijl sommige landen op de Westelijke Balkan nog niet meer hadden dan de status van potentieel kandidaatlid. Dus daar werd ook wel met enig fronsen naar gekeken. Mm. Dus natuurlijk heeft die geopolitieke situatie de zaak veranderd. Hè? De EU zegt ook van, ja, de geopolitieke vakantie van ons is voorbij. Dus natuurlijk speelt dat een rol. Maar Oekraïne kan alleen lid worden als het aan al die criteria voldoet. Er is natuurlijk altijd veel aandacht voor de corruptie in Oekraïne. Je kunt ook zeggen, ja, omdat Oekraïne daar iets aan moet gaan doen, is men ook hard daarmee bezig. Vorig jaar was Daria Kalinjuk in Nederland. Zij is een strijdster voor de strijd, of zij bestrijdt de corruptie, zeg maar, in Oekraïne, maar doet dat voortdurend met het argument van, ja, jullie moeten wel, hè, want we willen lid worden van de Europese Unie. Dus daar komen er ook heel veel situaties naar voren waar corruptie aan de kaak wordt gesteld. Zoals zij zegt, van, ja, wat hoor je van de corruptie in Wit-Rusland? Mm. Ja, niets, omdat daar is natuurlijk veel meer corruptie misschien nog dan in Oekraïne. Maar juist de impuls, hè, van lidmaatschap maakt het mogelijk om zelfs hoogstaande figuren in Oekraïne op te pakken voor corruptie. Ja, Reinier, herken je dat ook? Want ik kan me voorstellen, hè, er zijn natuurlijk nu ook een aantal landen die op dat, ja, op de wachtlijst staan, zullen we maar zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat hoe langer dat duurt of hoe langer je moet wachten, dat misschien ook wel opleidt tot nieuw soort spanningen. Nou ja, absoluut. En ik denk dat een goed voorbeeld daarvan is dan Noord-Macedonië. Mm. Een land dat recent. Die zijn al kandidaat lid sinds 2005. Dus die zijn op hetzelfde moment, hebben die status gekregen als Kroatië. Nou, Kroatië die zitten inmiddels al meer dan 10 jaar bij de Europese Unie. Noord-Macedonië is nu net 2 jaar terug begonnen met de toetredingsonderhandelingen. Het is. Dan kijk je van, hé, hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou zo'n groot verschil zijn? Terwijl ze in 2005 ongeveer op hetzelfde niveau zaten. Kroatië was wel verder natuurlijk, maar Noord-Macedonië lag er niet zo heel veel achter. Ja, en dan zie je toch dat bijvoorbeeld problemen met de buurlanden, ja, die spelen daar ook een hele grote rol in. En op het moment dat de bevolking dan ziet van, ja, wij komen er maar niet bij. Eerst worden we tegengehouden door Griekenland. Nou, zoals de heer Paul zegt, nu worden ze tegengehouden door de Bulgaren die hun identiteit niet herkennen. Ja, dan gaat er onder bevolking natuurlijk ook zoiets ontstaan van, ja, maar ze willen ons er eigenlijk ook helemaal niet bij hebben. En er zijn bijvoorbeeld ook mensen die zeggen van, ja, Bulgarije en Griekenland doen dat wel. Maar die doen dat eigenlijk gewoon op verzoek van Nederland en van Frankrijk en van Duitsland. Want die landen hebben echt invloed. Die willen ons er niet bij hebben. En die gebruiken dan eigenlijk Griekenland, Bulgarije om voor hun het vuile werk te doen. Hè, om dan het tegen te houden als het ware. Ja, dus je krijgt dat soort cynisme. Ja. Dat wantrouwen, ja, dat onderling soort, eigenlijk. Exact. Dat soort cynische geluiden, ja, dat hoor je steeds meer. En je ziet tegelijkertijd, ja, nog altijd wel meerderheid die bij de Europese Unie wil. Mm. Maar die brokkelt wel elk jaar steeds verder af. En ja. Tot op het punt waarop je zit van, nou ja, wat zou het zijn, 60% van de bevolking die er nog voorstander van is. Ja, je ziet nu natuurlijk ook een opkomst, hè, van allerlei politieke partijen die enorm EU-kritisch zijn. Sterker nog, soms gewoon hardop zeggen dat ze eruit willen of dat ze het van binnenuit kapot willen maken. We zien dat eigenlijk in allerlei landen, van het westen tot het oosten. Leo, ligt daarin ook nog een soort, is er een vinger te wijzen naar de EU zelf? Hebben zij hier een hand in gehad dat geluid zoveel adem heeft gekregen? En is het gevaarlijk voor de EU of is die sterk genoeg? Ik denk dat de EU sterk genoeg is. En we weten natuurlijk pas over een maand wat de uitslag is van de verkiezingen. Ik bedoel, nu gaat men uit van 20-25% zetels voor radicaal rechts in het Europese parlement. Dus de grote partijen die zullen gewoon doorgaan. Maar goed, je ziet wel dat de EU ook reageert op de opkomst van radicaal rechts. Ja, maar soms ook om juist een beetje die kant op te schuiven. Om de mensen dan maar wat je vroeger centrumrecht zou noemen, die schuiven ook wel mee. Absoluut, absoluut. Men blijft een beetje vaag over die relatie met de uitbreiding. Hè. Bijvoorbeeld de landen waar het nu over gaat, hè, die in de wachtkamer zitten, die zeggen, dan noem ons nou een jaar. Hè, wanneer kunnen we toetreden? Nou, vorige commissievoorzitter heeft dat wel eens een keertje gezegd. Dat werd hem niet in dank afgenomen. De raadsvoorzitter Charles Michel heeft recent gezegd, of vorig jaar gezegd, van nou, in 2030 zouden ze klaar kunnen zijn. Daar worden mensen zenuwachtig van, hè, want dan wordt er toch voortdurend geroepen wat Frans Timmermans ook zegt, van ja, je moet daar klaar voor zijn. Dus de huidige commissievoorzitter van der Leyen noemt geen datum. Mm-hmm. Maar dat zijn allemaal wel reacties op toch ook wel een discussie binnen de huidige EU van gaat het niet te snel? Ja. Maar dat argument werd ook lange tijd gebruikt, hè, want we hadden de Kopenhagen-criteria, Reinier heeft ze al genoemd. Daar kwam op een gegeven moment een soort vierde criterium bij. En dat was eigenlijk een inofficieel criterium, werd gezegd van ja, wij zijn uitbreidingsmoe. Mm. Leg dat maar eens uit in de westelijke Balkanlanden. Ja, sorry, je kunt er niet bij, want wij de lidstaten zijn uitbreidingsmoe. Ja, ja. En dat is natuurlijk compleet veranderd 2 jaar geleden met de Russische invasie. Ja, dat uitbreidingsmoeheid heeft misschien wel weer datzelfde als dat arrogante, hè, waar we het natuurlijk eerder over hadden. Wij bepalen wel even wanneer we moe zijn of wanneer niet. Ik stelde net de vraag aan Leo Reinier, maar ja, je ziet toch dat er zorgen zijn binnen de EU, hè, over allerlei wat radicalere geluiden. Als ik jou zo hoor, hè, dat spelen met landen en dan weer een iets erbij verzinnen waardoor het nog langer duurt, kan me ook voorstellen dat het wantrouwen in die EU misschien ook wel aanwakkert. Herken je dat van geluiden? Ja, absoluut. Wat je bijvoorbeeld ziet, hè, nu dat die Albanië en Noord-Macedonië die zouden beginnen met toetredingsonderhandelingen, dat was het idee. Dan wordt er, dat had een paar jaar terug, of 10 jaar terug, in 2004 of daarvoor, had dat betekend van nou, dan gaan we dus kijken hoe staan jullie ervoor en we gaan meteen openen van hoofdstukken gaan we doen en we gaan daar meteen werk van maken. Mm. En wat je nu ziet, is dat zelfs zoiets simpels als het starten van de toetredingsonderhandeling is ineens heel complex geworden. Daar worden dan ook weer extra voorwaarden aan gelegd die normaal gesproken juist later in het proces zouden komen. En dat voedt scepsis natuurlijk binnen die landen, want die zeggen van ja, jullie meten met 2 maten. Jullie hanteren niet meer dezelfde maatstaven zoals jullie die hebben gehanteerd in 2004, zoals jullie die hebben gehanteerd ten opzichte van Bulgarije en Roemenië. Mm. En vooral dat steekt. Ik denk dat vooral die uitbreiding van 2007, die steekt heel erg op de Balkan. Het feit dat Roemenië en Bulgarije, die hebben eigenlijk toen de laatste trein gepakt, zo wordt dat gezien. Zo wordt het. Ja, zo wordt dat gevoeld. En daar hebben jullie hele slechte ervaringen mee gehad. En daarom daar krijgen wij nu de schuld van. Hè. Daar hebben wij nu de problemen mee. Want daardoor worden wij ineens voor een veel strenger voetlicht gehouden. Ja, en over één kam geschoren met allerlei landen waar we verder eigenlijk niks mee te maken hebben, toch? Elk land zijn eigen land. Ik heb ook nog een vraag, Leo, van Gavier. Daarna gaan we afronden, gaan we richting een conclusie. Maar valt er iets te zeggen voor het aantal landen die op een gegeven moment wel of niet willen aansluiten, dat je op een gegeven moment denkt, ja, het kan ook te veel worden? Nou ja, het is volkomen duidelijk dat ook met wat er nu aanstaande is met de toetreding van 9 of meer landen, dan moet de EU zelf ook hervormen. Mm. Dat zegt de commissie zelf ook. Hè. Het betekent van alles wat betreft besluitvorming, je moet af van het vetorecht. Je kunt geen 35 commissarissen hebben, want het is nu al moeilijk om er een taak voor te verzinnen vaak. Maar wat nog belangrijker is de begroting van de EU. Die is gelimiteerd. Hè. Nederland staat ook voorop om te zeggen, er mag niet meer zijn dan 1% van het totale BBP. Maar veel geld gaat naar landbouw en naar regionaal beleid. Ja, met de toetreding van relatief arme landen zul je dat moeten herverdelen. Zul je misschien met een totaal ander landbouwbeleid moeten komen? Moet je juist bijvoorbeeld biologische landbouw subsidiëren in plaats van grote landbouwbedrijven? Dus dat wordt ook wel erkend. En ik denk dat men daar in Brussel ook mee bezig is. Betekent ook dat wij zelf ingrijpen moeten hervormen. Men zegt ook dat is voor ons een kans. Hè, want dat weten we al lang dat we dat eigenlijk moeten doen. En als die uitbreiding gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld in 2030... dat valt dan binnen de komende meerjarenbegroting die in 28 begint... Ja, dan moeten wij ook daarvoor klaar voor. En die discussies zijn nu al gaande in Brussel. Ja. Wat betekent dat? Ja, misschien ook goed om even te zeggen, want dan hebben we het dus over plekken zoals Kosovo. Wie staan er eigenlijk nog meer op die wachtlijst? Nou ja, dat zijn de westelijke Balkanlanden. En dan Oekraïne, Moldavië en Georgië. Die laatste drie zijn natuurlijk interessant, omdat het voormalige Sovjet-republieken waren. Mm-hmm. Dus het is een hele lijst. Hè. En Kosovo is nog het meest ingewikkeld. Is daardoor ook alleen nog maar potentieel kandidaat-lidstaat. Omdat het zelfs niet erkend is door huidige EU-lidstaat. Om allerlei redenen. Om allerlei ingewikkelde redenen. En we moeten gaan afsluiten. Reinier, ik heb het al een paar keer gezegd in alle introductieteksten. Maar ik heb de hoofdvraag eigenlijk nooit gesteld. Kunnen we de uitbreiding van twee decennia geleden beschouwen als een succes? Als ik het aan jou vraag. Ja, dat vind ik wel. Dan moet je echt kijken naar de geschiedenis van die landen en kijken van hoe ver die uiteindelijk zijn gekomen en wat die allemaal hebben meegemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Mm. En waar ze nou uiteindelijk sinds de jaren 90 en waar ze nu staan. Ja, dan is dat eigenlijk bijna ongekend hoeveel voortgang die hebben geboekt in de laatste 20 jaar. Dus ja, ik zou het absoluut een succes willen noemen. Ja, en ook wel wat dat arrogante Westen heeft opgeleverd, denk ik, hè, Leo? Want in het begin deden we er nog wel sceptisch over. Och, die landen die gaan ons alleen maar hoofdpijn en geld kosten. Blijkt achteraf anders in elkaar te zitten? Ja, het is absoluut succes gebleken. En die onvrede kwam ook omdat men de landen niet kende. Ja. En nu zijn ze toch weer een beetje dichter bij huis. Absoluut. Ja, ik denk dat iedereen inmiddels wel in ieder geval een buurtbewoner uit Polen heeft, om maar even iets te noemen. Veel mensen die bedrijven hebben, waar natuurlijk allerlei mensen uit de EU werken. Dus, wat fijn dat jullie in ieder geval beide heel erg stellig zijn over ja, het is een geslaagde missie geweest van de laatste 20 jaar. We gaan natuurlijk vooruitblikken. Ik denk dat wij vaker contact met elkaar zullen hebben. Het is een hele spannende tijd, ook voor alle kandidaten die graag lid willen zijn van de EU. We zijn eigenlijk bijvoorbeeld nog helemaal niet toegekomen aan Georgië, waar toch de bevolking erg enthousiast lijkt te zijn om zich aan te willen sluiten. Dus genoeg te bespreken. Ik wil jullie beiden ontzettend bedanken. Leo Paul, hoofddocent sociale geografie aan de Universiteit te Utrecht met een specialisatie in Europese integratie. En vanuit de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje, Reinier Jaarsma, politiek analist en Balkankenner. Wat ga je vandaag doen in Skopje? Ja, het is hier Prvi Maj, dus het is hier Dag van de Arbeid. En dat is in de landen van het voormalig Joegoslavië is dat een hele grote feestdag. Dus daar gaan mensen picknicken in de natuur. En dat ga ik denk ik ook doen. Nou, en gelijk heb je. En ik zou toch de mensen in Skopje willen zeggen, ze hebben helemaal gelijk dat ze daar zo'n belangrijke dag van maken. Dat zouden wij hier ook moeten doen. Dat is mijn persoonlijke mening. En daarmee sluit ik het af samen met jullie. Heel veel plezier vandaag met picknicken. Nogmaals, dankjewel. Astrid Kersenboom zit nu klaar voor het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. Ik wil ook iedereen bedanken voor de vragen en opmerkingen over dit onderwerp. Hou vooral die NPO Radio 1-app bij de hand, want je kan er de hele dag gebruik van blijven maken. NPO Radio 1.